After Party. Blue Loop to Akihito Saito, występujący jako Ametsub. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Dziś wydanie podróżnicze. Głównym celem naszej wyprawy będzie Japonia, ale zanim tam dotrzemy, skupmy się na samej podróży. A to za sprawą albumu Orbital Planes and Passenger Trains. To kompilacja wydana przez znaną nam już z naszych sobotnio-niedzielnych spotkań wytwórnię Seren. Wytwórnia pochodzi z Walii, a album, którego słuchamy w tej chwili, to kompilacja utworów stworzonych z myślą o uprzyjemnieniu podróży w środkach komunikacji publicznej, takich jak pociągi, samoloty, tramwaje. Można sobie również umilać czas z tą muzyką, podróżując samochodem, na rowerze. Podejrzewam, że również spacerujący znajdą ukojenie w tych dźwiękach. Można również po prostu usiąść, a nawet położyć się w jakimś wygodnym miejscu i ta muzyka zabrzmi równie pięknie. Chwilowo opuszczamy Japonię, przenosimy się do Melbourne. Myra Dawson występuje jako Brambles. Posłuchajmy utworu Petrichor. Thank you. Teaming to The Balustrade Ensemble, zespół z San Francisco. Wcześniej słuchaliśmy Dana Abramsa w utworze Floating City. Słuchaliśmy już jego muzyki wydanej pod szyldem Shuttle 358. Tym razem to fragment kompilacji Orbital Planes and Passenger Trains. Kolejnym fragmentem tej płyty będzie utwór Frozen autorstwa Jordana Sauera, pochodzącego z Vancouver w Kanadzie. Jordan Sauer występuje jako segue, to w języku angielskim oznacza płynne przejście od jednego tematu do drugiego, zwłaszcza w muzyce, a zatem płynnie przechodzimy do utworu Frozen. Thank you. Alogia i Benoit Pular, czyli tak naprawdę Thomas Malek, znany nam już amerykański kompozytor i wokalista z Michigan, stały współpracownik m.in. Dustina O'Hallorana, kompozytora aktualnie przede wszystkim muzyki filmowej, znanego z wielokrotnych występów w Polsce, m.in. w ramach krakowskiego festiwalu Unsound, w ramach również krakowskiego festiwalu kina niemego. Dustin O'Halloran miał przyjemność i zaszczyt grać muzykę towarzyszącą filmom sprzed ery dźwiękowej. Benoit Pular i utwór Alogia to już za nami, a teraz Colorless, a zatem przenosimy się do Chicago. Gone to Ground. Solaris. To już ostatni dziś w audycji After Party, fragment kompilacji Orbital Planes and Passenger Trains. To utwór autorstwa dwóch kompozytorów, Yui Onedora oraz Chihei Hatakeyama, dwójka kompozytorów z Japonii. Chihei Hatakeyama znany nam doskonale, przede wszystkim jako szef wytwórni White Paddy Mountain. Muzyka z tego katalogu pojawiała się w naszych spotkaniach wielokrotnie. Również jego kompozycje nagrane pod swoim własnym nazwiskiem oraz pod pseudonimem Opitope w duecie z Tomoyoshi Date. Tych nagrań słuchaliśmy w naszych wczesnoniedzielnych spotkaniach całkiem niedawno. A ponieważ to już ostatni fragment naszej podróżniczej kompilacji, to znaczy, że dotarliśmy do celu podróży. Jesteśmy w Japonii i słuchamy albumu, który w swoim rozmachu i wartości nie tylko muzycznej, ale również historycznej i popkulturowej jest niezwykle ważny. Kankyo Ongaku, taki tytuł nosi ten album, z podtytułem Japanese Ambient, Environmental and New Age Music. Czyli muzyka ambient, muzyka środowiskowa, bo to dokładnie znaczy Kankyo Ongaku, oraz muzyka New Age z dekady lat 80. Na podwójnym albumie wydanym przez wytwórnię Light in the Attic znajdziemy nagrania artystów doskonale znanych. To są giganci muzyki japońskiej, muzyki filmowej, muzyki ilustracyjnej, muzyki elektronicznej oraz nagrania artystów, którzy współtworzyli tę scenę w latach 80., ale dziś ich muzyka jest już nieco zapomniana. Przygotowałem dla Państwa wybór nagrań z tego podwójnego albumu, choć polecam całość. Zaczniemy od utworu Breathing New Life. To będzie Jun Fukamachi, mistrz syntezatorów analogowych, przede wszystkim jednak pianista jazzowy, który w latach 70. miał okazję współpracować z wieloma muzykami poza Japonią. Dla miłośników fusion jazzu to jest oczywiście postać doskonale znana, a my posłuchamy w tej chwili nagrania z roku 86. ubiegłego stulecia. To będzie fragment albumu Nicole z podtytułem wskazującym na to, że to nagrania, które powstały wiosną i latem roku 1986. Breathing New Life. Thank you. Kankyo Ongaku. Taki tytuł nosi kompilacja, której słuchamy w tej chwili. To muzyka z Japonii z lat 80., muzyka ambient i muzyka new age. Do podwójnego albumu dołączona jest książeczka z informacjami, które umiejscawiają muzykę Kankyo Ongaku w kontekście ekonomicznym, społecznym. To bardzo specyficzny moment w historii Japonii. To nie czas, ani miejsce, żeby o tym opowiadać. Ważną informacją jest jednak to, że artyści, którzy tworzyli tę muzykę, nie musieli martwić się o swój byt, ponieważ bardzo często ich twórczość była sponsorowana przez patronów korporacyjnych. Dziś rzecz absolutnie nie do pomyślenia. Wspominałem też o tym, że na albumie Kankyo Ongaku usłyszymy artystów absolutnie doskonale znanych oraz takich, o których świat już zapomniał. Wcześniej słuchaliśmy utworu Apple Star duetu Inoyama Land. To Makoto Inoue oraz Yasushi Yamashita. Natomiast przed chwilą wysłuchaliśmy utworu Islander, którego autorem jest Joe Hisaishi. Kompozytor muzyki współczesnej, muzyki filmowej przede wszystkim. Wszyscy miłośnicy kina, które przez dekady tworzył Hayao Miyazaki oraz miłośnicy filmów anime w ogóle. Na pewno doskonale wiedzą, kim jest Joe Hisaishi, bo on stworzył muzykę do większości filmów studia Ghibli. Joe Hisaishi muzyką filmową zajmował się właśnie w latach 80. Wtedy rozpoczęła się jego kariera filmowa, a my wysłuchaliśmy utworu z jego debiutanckiej płyty, kiedy występował jeszcze jako Wonder City Orchestra. To album z października roku 1982. A teraz kolejny artysta nieco zapomniany. To Takashi Toyoda, multiinstrumentalista zajmujący się muzyką New Age, muzyką Jazz Fusion. Inspirował się również dźwiękami szeroko rozumianej muzyki świata. Jego nagrania to przede wszystkim lata 80., choć jego najnowszy album ukazał się jeszcze w roku 1999. Utwór Snow.